Assalamu alaikum. Sai da ilimi ne mutum yake zama cikakken dan adam, domin shine bambancin shi da dabba. Mafi alkhairin ilimi kuwa shine ilimin karatun Alkur'ani mai girma. Sai mu koyi karatun sa gaba daya, yara da manya. Habazu ka zauna inda babu jafa'i, shauki da kauna zaka shada dawa'i. Karkai sake da karatu zo ka bi annabi, hayya muruga duk muje mu da sauri. Habazu ka zauna inda babu jafa'i, shauki da kauna zaka shada dawa'i. Karkai sake da karatu zo ka bi annabi, hayya muruga duk muje mu da sauri. Ya dalibin Qur'anina makajijina, da yawan tilawa har da kan tajwidi. Kai ne ka dace kai ka samu abin korai, haske da sa'a ba ruwanka da zaɗa. Ɗalibin Qur'anina maka jinjina, da yawan tilawa har da kan tajwidi. Kai ne ka dace kai ka samu abin korai, haske da sa'a ba ruwanka da zagi. Habazo ka zauna, oh habazo ka zauna, habazo ka zauna inda babu jafa'i. Habazo ka zauna inda babu jafa'i, shauki da kauna zaka shada dawa'i. Karkai sake da karatu zo ka bi annabi, hayya muruga duk muje mu da sauri. Ya ku iya ye Musa diyan mu a tsangaya, domin su koyi kira'a mai tajwidi. Malam yana nan su kadai yaka zanjira, nai jinjina gun malamin Qur'ani. Ya ku iya ye Musa diyan mu a tsangaya, domin su koyi karatu mai tajwidi. Malam yana nan su kadai yaka zanjira, nai jinjina gun malamin Qur'ani. Habazo ka zauna, oh habazo ka zauna, habazo ka zauna inda babu jafa'i.